نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب من عجمی سمر دا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت‌های مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم 19 پارے کا آٹھ رکوع سورۃ الشعراء مبارکہ کی آیت نمبر 52 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلے سبق میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے معجزات کا ذکر تھا اور فرعونیوں کے اور فرعون کے عاجز آ جانے کا ذکر تھا. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے معجزات دکھائے اور جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا تو اب چونکہ فرعون زیادہ دشمن ہو گیا اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گیا, اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي, ہم نے وحی کی موسیٰ کو یہ کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلے, اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, کہ بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو حکم آ گیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کرو, یہ لوگ تمہارا پیچھا کریں گے, فرعونی جو ہیں وہ تمہارے پیچھے آئیں گے, گھبرانا نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو اپنے آدمی تھے خاص ان کو کہا کہ رات کو سب اکٹھے ہو جائیں, رات کو یہاں سے ہم ہجرت کریں گے. تمام بنی اسرائیل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ساتھ نکلے. فارسالہ فرعون فی المدائن حاشرین, اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ سارے فرعونی اکٹھے ہو جائیں. موسیٰ کلیم اللہ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. ہم ان کو پکڑیں گے, معاذ اللہ سب کو قتل کر دیں گے. سب لوگ اکٹھے ہو گئے. ان ہاؤلاء لشرذمہ, ہن قلیلون, یہ لوگ تھوڑی سی طاقت ہیں بنی اسرائیل والے. ہم ایسے بھی طاقتور ہیں, ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے. وہ بنی اسرائیل والے نہ ہتھے ہیں اور اتنے سالوں تک وہ ہماری غلامی میں رہے ہیں. جب وہ ہمیں دیکھیں گے تو پھر تو وہ جو ہے وہ خود خود ہی ڈر جائیں گے, کیونکہ اتنے سالوں تک جو آدمی غلامی میں رہے وہ ان لوگوں سے ڈرا ہوا ہوتا ہے. تو کہا ہم اسے کیسی سزا دیں گے. بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں, ہم ان سب کو پکڑیں گے اور ہماری مخالفت کر کے اور ہماری اجازت کے بغیر وہ ہماری زمین سے نکل کر انہوں نے ہمارے دل کو جلا کے رکھ دیا ہے, ٹھوکر دے دی ہے, انہوں نے پریشان کر دیا ہے. لہذا سارے نکلو اور ان کو پکڑو اور پکڑ کر ان کو سزا دو. وکنوز و مکان کریم, اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, بے شک ہم سب چکنے ہیں, مستعد ہیں, ہتھیار بند ہیں. ہم سے بچ کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے بنی اسرائیل والے بچ کر نہیں جا سکتے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ مَعْيُونَ, اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا, یعنی فرعونیوں کو گھروں سے باہر نکالا اس بہانے سے کہ چلو بنی اسرائیل والوں کو پکڑ کے سزا دیتے ہیں. رب کہتا ہے ہم نے ان کو ان کے گھروں سے, باغوں سے, چشموں سے نکالا. وکنوز و مکان کریم, اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے, بڑے بڑے اچھے مکان فرعونیوں نے بنائے ہوئے تھے, لیکن اللہ جل مجد الکریم نے سب سے باہر نکال کے دریا میں غرق کیا. یہاں ایک چیز کی طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ مکان ان کریم اور عزت والی جگہ. اب دیکھو فرعون اور فرعونیوں کی گھروں کو مکان ان کریم کہا جا رہا ہے, یعنی دنیاوی لحاظ سے وہ بڑے عمدہ مکان تھے, دنیاوی لحاظ سے بڑے اچھے ان کے باغات تھے, چشمے تھے. تو کیا آپ دیکھیے, غور و فکر کیجئے, کئی لوگ خام خواہ ذرا پیارے آقا کے بارے میں بات کریں شرک کا فتوا فوراً لگا دیتے ہو, تو مشرک ہو گیا. رب بھی کریم اور نبی بھی کریم, یہ تو نے کیا کہہ دیا نبی کا کرم. ارے یہاں تو فرعونیوں کے گھروں کو کریم کہا جا رہا ہے, یہاں کیا شرک نہیں ہو سکتا. خام خواہ جہالت کا دور ہے, ہر آدمی جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے, اس سے شرک ہو گیا, اس سے شرک ہو گیا. تم نے نبی کو مدد کے لیے پکار دیا, تم نے نبی کو کریم کہہ دیا, تم نے نبی کو رحیم کہہ دیا, تم نے نبی کو مشکل کشا کہہ دیا, تم تو مشرق ہو گئے, دار اسلام سے خارج ہو. اللہ کہہ رہا ہے وہ کنوز و مقام کریم, اور ان کے عزت والے گھروں سے ہم نے نکالا, یعنی دنیاوی لحاظ سے ان کی بہرحال ایک عزت تھی. انہوں نے اونچے اونچے محل بنائے ہوئے تھے, بڑے بڑے مکان بنائے ہوئے تھے, عالی شان مکان تھے. تو رب جل مجد الکریم نے ان کے عالی شان مکانوں کو یعنی کریم کہہ کے کہا کہ عمدہ مکان انہوں نے بنائے تھے. قزالی کا ہم نے ایسا ہی کیا, اور اپنا بنی اسرائیل, اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. یعنی بنانے والے فرعونی, زمینوں کو آباد کرنے والے فرعونی, محل تالے فرعونیوں کے, لیکن سب غرق ہو گئے. اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل والوں کو ان کا وارث کر دیا, کیونکہ وہ بناتے تھے بنی اسرائیل سے, ظلم و ستم کرتے تھے, سارا سارا دن بنی اسرائیل والوں سے کام لیتے تھے, مزدوری لیتے تھے, بوڑھے کیا بچے کیا سب ان کے مکانات بنا رہے ہیں, ان کی سرائے بنا رہے ہیں, ان کے محل بنا رہے ہیں, ان کے راستے بنا رہے ہیں, سب غلط کر دیے گئے. اور جن مزدوروں سے وہ مزدوری لیا کرتے تھے بنی اسرائیل والوں کو ان کا وارث کر دیا. تو اس چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کب ہم چلے جائیں اور ہمارے وارث جو ہیں وہ ہمارے دشمن بن جائیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جا کر کہا قبر والوں ہم تمہیں تمہاری دنیا کی خبر دیتے ہیں, تم آخرت کی خبر دو. ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لیں, تمہارے مکانوں میں تمہارے دشمنوں نے آ کر بسیرے کر لیے, تمہاری زمینوں پر تمہارے دشمن حل چلا رہے ہیں. تو جن مکانوں کے لیے تم نے اللہ رسول سے مخالفت کی تھی, جن زمینوں کے لیے تم نے بغاوت کی تھی, تمہاری زمینیں تمہاری نہیں رہی, تمہارے گھر اس کے برف بن چکے ہیں. کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے وارث جو ہیں ان کے دشمن بن گئے, کسی کی اولاد بھی بنی, اولاد فوت ہو گئی. کیسے کئی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, جن سے وہ ساری عمر لڑتا ہے وہی اس کے وارث بن جاتے ہیں. تو وہ چیز اکٹھی کرنی چاہیے, وہ چیز جمع کرنی چاہیے جو آخرت میں کام آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیسو ما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حکمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم میں عقل مند وہ شخص ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنے نفس سے پوچھے کتنی غلطیاں ہوئیں, کتنے گناہ ہوئے اور کتنی نیکیاں ہوئیں, اور عمل وہ اچھا جو آخرت میں بھی کام آئے. ہم ساری عمر دنیا کے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور قبر حشر کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو رب کہتا ہے ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا, وَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِكِينَ. تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا, دن نکلے. اب رات کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل لے کر نکلے, راتوں رات انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا, اور جب یعنی سورج نکلا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب نکلتے ہیں اور جا کے پکڑتے ہیں ان کو, یعنی بنی اسرائیل والوں کو اور حضرت موسیٰ کو. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا, تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل والے, انہوں نے کہا انہوں نے تو ہمیں آ لیا, انہوں نے تو ہمیں پا لیا, اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے, نہ ہم ان کے مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں, نہ بھاگنے کی جگہ ہے, کیونکہ آگے دریا ہے پیچھے فرعونی ہے. سب گھبرا گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھی, موسیٰ تو نے ہمیں نکالا, اب ہمارا کیا ہوگا, اب تو مسئلہ بن گیا, آگے دریا ہے, کشتی ہمارے پاس نہیں, بچے ہیں, بیویاں ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, سب تیرنا جانتے نہیں, اور ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, کیا کریں گے. موسیٰ تو نے تو ہمیں نکال کر آج ان کے سامنے موت کی ہاتھوں میں دیکھ دیا. بہت پریشان ہوئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو یعنی تسلی دی, کالا کلا, کہا ہرگز نہیں, کیوں گھبرا گیا تم. انما ربی فیہدین, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, اب وہ مجھے راہ دیتا ہے, نہ گھبراؤ بنی اسرائیل والو, ابھی دیکھو میرے رب کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. بنی اسرائیل والو, فرعونی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, تم اللہ کے کلیم کے ساتھ نکلے ہو, اور جو کسی نبی کا دامن پکڑتا ہے اس کا نہ دنیا کچھ بگاڑ سکتی ہے, نہ کوئی دنیا دار کچھ بگاڑ سکتا ہے. تم اللہ جل مجد الکریم کے کلیم کے ساتھ نکلے ہو, گھبراؤ نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, اور وہ ہمیں ابھی مجھے راہ دیتا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, تو ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی. رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, ہم نے حضرت موسیٰ کو کہا, اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, اے موسیٰ اپنا عصا مار دریا میں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, سبحان اللہ, جیسا کئی مرتبہ گزارش کی کہ حضرت موسیٰ کا عصا کیا تھا, وہ تو حرفاً مولا تھا, جو کام چاہیں. ارے دیکھے نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے, اللہ جل مجد الکریم نے اس یعنی ہاتھے میں, اس ڈنڈے میں, اس چھڑی میں اتنی طاقتیں عطا فرما دی ہیں, پتھر پہ مارتے ہیں ہمارا چشمے جاری ہو جاتے ہیں, بھوک لگتی ہے وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے, دھوپ لگتی ہے وہ سایہ دینا شروع کر دیتا ہے, آپ بیٹھتے ہیں وہ بکریوں کو چڑھا کر خود ہی واپس بھی لے آتا ہے. ایک دیکھی آسا ہے کتنے کام کر رہا ہے. ارے نبی کا ہاتھ لگ جائے تو آسا اتنے کام کرتا ہے, وہ نبی کتنے کام کرتے ہوں گے, اور نبیوں کی کتنی شانیں ہوں گی. افسوس, آئی تو ہر طرف یہ شور مچا ہوا ہے, معاذ اللہ نبی کچھ کر نہیں سکتے, نبی کے پلے کچھ نہیں, نبی کو بلانے والا مشرک. نبی کو یا رسول اللہ کہنے والا مشرک، نبی کے بارے میں اعتقاد رکھنے والا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ مشرک. معاذ اللہ، ایسی عجیب و غریب باتیں آج کل دنیا کو بتائی جا رہی ہے. ارے دیکھیے یہ آنسے میں کتنی طاقت ہے، جس آنسے کو اللہ جل مجد الکریم کے اس کلیم کا ہاتھ لگ گیا اس آنسے میں کتنی طاقت ہے. کہا مارو اے سیدنا موسیٰ، مارو آسا دریا پر، فن فلکا فکان کلو فریق. تو انہوں نے مارا تو جب ہی دریا پھٹ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا مارا تو بارہ رات سے جو تھے وہ بن گئے. فکان کلو فریق کٹ تو دل عظیم، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ ہوتا ہے، یعنی ایسے وہ بن گئے کہ درمیان میں خشک دیواریں پانی کی دیواریں بن گئی. یہ دیکھیے یعنی آسے کی کتنا آسے کا کتنا کمال ہے، پانی کی دیواریں بن گئی، چٹانیں بن گئی. اور یہ بھی کمال ہے کہ بارہ چشموں، بارہ قبیلوں کے لیے بارہ راستے بنے، اور وہ گزرتے ہیں جب تو ریت اتنی خشک ہے کہ وہ پاؤں سے لگ کر اڑ رہی ہے، اور پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، دیواریں چلتی نہیں ہیں، پانی چلتا نہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو پانی سے دیکھ رہے ہیں. جیسے شیشہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو، ایسے جیسے شیشے کی دیواریں اللہ جل مجد الکریم نے بنا دی، وہ چل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ کرم نوازی کی، فرمایا ایسے حصہ ہر حصہ کر دیا جیسے پہاڑ ہے. لفنا ثم الآخرین، اور وہیں قریب لائے ہم دوسروں کو. جب فرعونیوں نے دیکھا کہ دریا جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، تو اب فرعون نے فرعونیوں کو کہا کہ دیکھو میرا، مجھے دیکھ کر دریا نے راستے دے دیے، اب ان کو دریا کے پار نہیں جانے دینا، ان کو فورا پکڑو اور ہر ایک کو دریا میں ہی معاذ اللہ قتل کر دو. اب کہتا ہم انہیں قریب لے آئے. اب وہ دریا کے کنارے آ گئے، کھڑے ہو گئے سارے، اور فرعون نے کہا یہ دریا نے میرے حکم سے راستے دیے ہیں، چلو دریا میں داخل ہو جاؤ. جب دریا میں داخل ہوئے تو اتنی دیر میں بنی اسرائیل والے دریا سے پار گزر چکے تھے. احادیث میں آیا کہ وہ اپنے جوتے جھاڑ رہے تھے، ریت کو نکال رہے تھے، اپنے کپڑوں کو جھاڑ رہے تھے، اتنی خشک ریت تھی. جب وہ یعنی درمیان میں آ گئے، دریا کے بیچ میں آ گئے فرعون اور فرعونی، تو اللہ جل مجد الکریم نے دریا کے پانی کو حکم دیا، دریا پھر چلنے لگا جیسے پہلے چلا تھا، سب کچھ ایک ہو گیا. رب کہتا ہے انجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے ساتھ سب لوگوں کو، جتنے بھی لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھے، سب کو دریا سے باہر سلامت نکالا. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، اس طرح کہ جب بنی اسرائیل کل دریا سے باہر ہو گئے، پھر تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے، تو دریا بے حکم الہی مل گیا، مصر سابق ہو گیا، فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا. اب جب گوتے لگے تو اب فرعون کہتا ہے اب میں ایمان لایا، امن تو بے رب موسیٰ و ہارون، لیکن اللہ کہتے ہیں آج جب تیرے سامنے یعنی آ گئی تیری موت آ گئی، تو اب تو ایمان لا رہا ہے، اب تیرا ایمان کا کارگر نہیں ہوگا. تو ایمان کب تک ہے؟ جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہیں آتا، اس وقت تک توبہ قبول ہے. جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب روح قبض ہونے لگتی ہے، تو پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ اب اس کے منہ میں مٹی دے دو، اب مجھے ضرورت نہیں اس کے توحید کے کلمہ کہنے کی. ساری عمر میرے رسول کو یہ دکھ دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، شہر سے نکال دیا، آج مجھ پر ایمان آ رہا ہے، آج میں اس ایمان کو قبول نہیں کروں گا. غرق کر دیے گئے. رب ارشاد فرماتا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، اس میں ضرور نشانی ہے سوچنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بوجھ پر اس میں نشانی ہے. اے اللہ کی مخالفت کرنے والو، انبیاء اکرام کو تنگ کرنے والو، کیا اس میں نشانی ہے؟ سوچو کہیں تم بھی کسی طریقے سے. اہم مومن نہ تھے، ان میں سے اکثر جو تھے وہ مسلمان نہ تھے، یعنی اہل مصر میں صرف حضرت مفیہ فرعون کی بیوی اور حضرت اور ہر چیز جن کو مومن آل فرعون کہتے ہیں وہ اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے، اے فرعون کے چچا زاد تھے، اور مریم یہ کون چند مسلمان تھے، دوسرے ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، اور ایک وہ مائی جن کا نام مریم تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت کو دریا سے نکالا، حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو دریا کے کنارے دفن کیا گیا تھا، دریا اس پر بہنے لگا اور قبر مبارکہ دریا میں موجود رہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دریا کا پانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے یہ چھو کر گزرتا تھا وہ جس زمین میں جاتا تھا ہر زمین ہری ہو جاتی تھی، تو قبر یوسف علیہ السلام و تسلیم دریا میں تھی، دریا میں اوپر سے پانی بہتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں، جب اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ یہاں سے ہجرت کرو، تو ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا کہ جاتے جاتے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مقدسہ کو بھی نکالو قبر سے اور لے جاؤ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ تیرا کوئی نیک بندہ مجھے یہاں سے نکالے، تو ان کی وہ دعا رب نے قبول کی اور حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی لگی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور بیان کرنے کا سبب یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، عراقی آیا، اور آ کر یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا جو مانگو گے دوں گا، تو آقا کریم نے فرمایا تھا لیا عرابی، عرابی مانگ کیا مانگتا ہے، اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت مولا علی راوی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رشک ہوا کہ کاش آج اللہ کے نبی مجھے کہتے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، دنیا دیکھتی کہ اصل کیا مانگتا ہے اور نبی کیا کہتا ہے، لیکن وہ دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، پینڈو تھا، اس کو کیا پتا کیا کیا کیا کچھ دے سکتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے 80 بھیڑیں اور میں چرمنے والا دے دو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر اپنے ارشاد فرمایا اس کو 80 بھیڑیں اور اسے چرواہا دے دو، اور آپ نے ارشاد فرمایا ارے او عربی تو بنی اسرائیل کی مائی سے بھی کیا گزرا ہے، تیرے میں تو اتنی بھی اور عقل کی جتنی اس عورت میں عقل تھی بوڑھی مائی میں، صحابہ نے کی آسلا کون سی بوڑھی مائی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اور موسیٰ کہ تم نکلو تو ساتھ حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مقدس بھی ساتھ لیتے جاؤ، اب قبر مبارکہ تھی دریا میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں قبر کہاں ہے، کسی آدمی نے کہا فلاں محلے میں ایک عورت رہتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کی حضرت سینا یوسف کی قبر کدھر ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلتے ہوئے اس مائی کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مائی نکلی، دیکھا اللہ کا کریم چل کر میرے دروازے پر آیا ہے، مائی بڑی خوش ہو گئی، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے مائی سے پوچھا مائی تو نے حضرت یوسف کی قبر کو دیکھا ہے، مائی مسکرائی اور کہا کلیم میں نے حضرت یوسف کی قبر کو بھی دیکھا ہوا ہے اور حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے حضرت یوسف کا دیدار کیا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ خوش ہو کر کہتے اچھا بتا کر کہاں ہے قبر، تو مائی بڑی سیانی تھی جیسا میرے آقا نے فرمایا، بڑی عقل مند تھی مائی، مائی نے کہا دیکھو آج نبی چل کر آئے ہیں دروازے پر، آج اگر مفت میں بتا دوں تو لوگ کہیں گے نبی چل کر آئے تو کچھ نہیں دیتا، نبی کے پاس جائیں گے تو کیا دے گا، مائی نے کہا اے موسیٰ ایسے نہیں بتاؤں گی، میری دو شرطیں ہیں، حضرت موسیٰ نے پوچھا کون سی شرطیں، تو مائی کہتی ہے کہ جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا میں نوجوان تھی، آج میں بوڑھی ہو گئی، ہزاروں سال میری عمر ہو گئی، موسیٰ مجھے جوانی واپس لٹائی جائے، میں پھر ویسے ہی جوان ہو جاؤں جیسے میں حضرت یوسف کے دور میں تھی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اے موسیٰ جنت میں جہاں تیرا گھر ہو وہاں میرا گھر ہو، آ کر نبی کی قبر بتانی ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا اب دیکھیے سیدھا سا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی کہے دیکھو گیا ہوا پانی اور جوانی کبھی واپس نہیں آتی، اے مائی تو کیا مانگ رہی ہے، اللہ نے آج تک بھوڑوں کو جوان نہیں کیا، تو اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہی ہے، تو تو مشرک ہو گئی، تو دوبارہ کلمہ پڑھ، جوانی گئی ہوئی کوئی لتا نہیں سکتا، تو نے غیر اللہ سے سوال کیا ہے؟ نہیں، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا، حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ تجھے جوانی عطا کر دی گئی۔ حدیثی میں آتا ہے کہ حضرت یوسف سبحان اللہ کریم ابن کریم ابن کریم، حضرت موسیٰ کی بڑی شانیں ہیں، دنیا میں جو پڑھنے میں آیا صرف دو لوگوں کی جوانی واپس لٹائی گئی، اور وہ دونوں عورتوں کی جوانی حضرت یوسف کے صدقے لٹائی گئی، ایک حضرت زلیخا، کہ جب حضرت یوسف حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم مصر کے بادشاہ بنے، تو بعض کتابوں میں لکھا ہے ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک خیمے میں سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور راستہ رو کر کھڑی ہو گئی، کہا میں یوسف کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، لوگوں نے اس کو ہٹانا چاہا، وہ نہ ہٹی، حضرت یوسف کو بتایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام گئے اور پوچھا مائی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میں یوسف صرف تیرا دیدار چاہتی ہوں، کہا اچھا دیدار کر دے، راستہ چھوڑ دے، اس مائی نے کہا یوسف تو نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا کون ہے تو؟ کہا میرا نام زلیخا ہے، میں تیرے ہجر میں رو رو کے اندھی ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، آج یوسف میں چاہتی ہوں کہ میری ان محبتوں کا اجر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی اور حضرت زلیخا کو دوبارہ جوانی مل گئی۔ حضرت یوسف نے رہا ہے زلیخا آج بتا، وہ تیری جو تو چاہتی تھی وہ صحیح تھا کام یا آج صحیح کام ہوا؟ اور دوسری یہ عورت جس نے حضرت یوسف کا دیدار کیا تھا تو ان کے صدقے حضرت موسیٰ سے جوانی لے لی۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں بتاؤ قبر کہاں ہے؟ اب مائی نے ایک اور عقل مندی ظاہر کی اور مائی نے کہا دیکھو نبی کی زیارت کی یا نبی کی قبر کی؟ اگر نبی کی قبر کی زیارت کرنے کے بدلے جنت نہ ملے تو لوگ کہیں گے نبی کی قبر کی زیارت کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے موسیٰ تجھے حضرت یوسف کی قبر کا پتہ بتانا ہے، لہذا میں جنت میں جہاں تیرا گھر ہو وہاں ساتھ ہی میرا بھی گھر ہونا چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے مائی تو نے تکلیف پر ایمان نہیں پڑی، اس میں تو لکھا ہے فاطمہ تو بھی عمل کر لینا، میں تیرے کام نہیں آؤں گا، ارے اللہ کا محبوب جب سیدہ فاطمہ کو جنت نہیں دے سکتا تو مائی میں تجھے جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو تو تکلیت الایمانی عقیدے کے مطابق مشرک ہو چکی ہے، تو جنت مانگ رہی ہے اور غیر اللہ سے مانگ رہی ہے، مجھے کیا پتا تیرا عقیدہ کیا، مجھے کیا پتا تیرا عمل کیسا، تو نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ نہیں، انہوں نے کہا یہ نبی کی قبر کی زیارت کرنے والی ہے۔ اب تکرار ہوا لیکن یہ نہیں ہوا کہ جنت نہیں دوں گا، ہاں تکرار ہوا، کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں سلی اور جنہ، اے مائی مجھ سے جنت مانگ، ہمسائیگی نہ مانگ۔ مائی کہتی ہے نہیں موسیٰ، جنت بھی لینی ہے ہمسائیگی بھی لینی ہے، جہاں تیرا گھر ہو وہی میرا گھر ہو، تیرے گھر کے سامنے میرا گھر ہو، موسیٰ میں ہر روز تیرا دیدار کیا کروں، میں ہر روز تیری زیارت کیا کروں۔ اب پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں سلی اور جنہ، مائی صرف جنت مانگ، اللہ جل مجدل کریم نے وہی فرمائی، فاوہ اللہ علی موسیٰ، اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی، اور یہ نہیں فرمایا موسیٰ کیا تو نے یہ کیا سمجھا ہوا ہے کچھ رینیا جو بانٹ رہا ہے جنت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے؟ نہیں، حضرت اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد آتی ہے یا موسیٰ ولا تنقصا، اے موسیٰ جنت کے ساتھ ہم سائیدی بھی دے رہے، تیرا کیا بگڑتا ہے، تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے، جنت بھی دے اور جنت کے ساتھ ہم سائگی بھی دے دے، دنیا کو پتا چل جائے قیامت تک آنے والوں کو، ارے جو حضرت یوسف کی قبر کا دیدار کرتا ہے وہ جوانی بھی لے لیتا ہے، وہ جنت بھی لے لیتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی ہم سائگی بھی لے لیتا ہے، جو محمد عربی، جو اللہ کے محبوب کے روزہ مقدسہ، جو گنبد خضرا کی زیارت کرے گا اس کو کیا چیز نہیں ملے گی؟ یقیناً اس کو بھی دنیا آخرت کی شانیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، جو حضرت یوسف کی قبر کا دیدار کرتا ہے اللہ دنیا آخرت بہتر فرما دیتا ہے، جو میرے آقا کی قبر کا دیدار کرے گا۔ اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچانتے ہیں اپنی قبر مبارکہ کی زیارت کرنے والوں کو، جو بھی جاتا ہے میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے، میرے آقا دست کرم رکھتے ہیں اس پر. اور میرے آقا نے فرمایا من زارانی بعد وفاتی کأنما زارانی فی حیاتی او کما کان، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. افسوس آج کل کہا جاتا ہے نبی کی قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ جل اللہ عبد الکریم نے تو صدیوں پہلے یہ بتا دیا تھا لوگوں نبیوں کی قبروں کی زیارت کرنے والوں کو دنیا آخرت کی عزتیں ملتی ہیں. تو اس لیے حضرت آقا کریم نے اپنی بارگاہ کے آداب سکھائے، ارے میری بارگاہ میں آؤ تو کچھ مانگا تو کرو نا، دنیا کیا مانگتے ہو، مانگو تم سے تو بڑی اچھی. دیکھو نا میرے آقا ادب سکھا رہے ہیں، کیا مانگو، یہ نہیں کہا ارے تو کیا مانگ رہا ہے تو ارادی، میں تجھے کہاں سے دوں، میں تو خود شاعر ہوں، میرے تو پتے کچھ نہیں ہے. میرے آقا نے ادب سکھایا، تو محمد عربی کی بارگاہ میں آیا ہے، تو دنیا آخرت کے اللہ بارگاہ میں آیا کچھ مانتا. وہ حضرت مولا علی واقعی ہوتے تو بتاتے کہ کیا مانگنا چاہیے، لیکن پینڈو تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، بےچارے کو کیا پتا تھا. یہ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے پوچھئے نا، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے غلام تھے، صحابہ صفا میں سے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کیا کرتے تھے. ایک صبح آقا کریم باہر نکلے تو انہوں نے پانی کے لیے، وضو کے لیے وضو والا برتن آگے کر دیا. میرے آقا کی رحمت کا دریا جوش پر آیا اور فرمایا سلنی یا ربیعہ، ربیعہ آج مانگو، کیا مانگتے ہو. آج لوگ کہتے ہیں جس نے غیر اللہ سے مانگا وہ مشرک، وہ دائرہ اسلام سے خارج. میرے آقا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو. لوگ کہتے ہیں رب سے سوال کرو، رب سے سوال کرنا چاہیے لیکن کس کے صدقے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا شرک کی دعوت دی تھی کہ مجھ سے مانگو، اور حضرت ربیعہ نے بھی نہیں کہا اے اللہ کے نبی ایک کو مانا ہے، رب کے سوا کسی کو نہیں مانا، لہذا رب کے سوا کسی سے مانگوں گا بھی نہیں. اگر آج کا کوئی منڈا ہوتا تو وہ یقیناً کہتا کہ نہیں میں نبی سے نہیں مانگوں گا، نہ ولی سے نہیں مانگوں گا، میں صرف رب سے مانگوں گا، میں رب کے سوا کسی سے نہیں مانگتا. حضرت ربیعہ بڑے عقل مند تھے، میرے آقا کی یعنی پروردہ تھے، میرے آقا کی محفلوں میں بیٹھنے والے تھے. فوراً گزارش کر دی، آقا میں تو یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آتا آپ سے آپ کی ہمسائیگی مل جائے، جیسے یہاں غلامی کرتا ہوں ویسے وہاں بھی غلامی کرتا رہا ہوں. آتا میں جنت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں. میرے آقا کریم نے یہ نہیں کہا ارے میں نے تجھے دنیا کہی تھی تو آخرت مانگنے لگا، اب پتہ نہیں کسی کس کا ایمان پہ جو ہے وہ خاتمہ ہوگا، کس کا نہیں ہوگا، جنت کس کو ملے گی. معاذ اللہ، استغفر اللہ، آج تو لوگوں نے لکھ دیا، نبی کو اپنا بھی پتا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الیاذ باللہ تعالی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ارے مجھے تو میرا بھی نہیں پتا، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. ہاں مدینے سے کوئی گلی مانگ لے، مدینے کا کوئی باغ مانگ لے، کوئی مدینے کی چیز مانگ لے میں دیتا ہوں. میرے آقا نے فوراً فرمایا او غیر ذالکا، اے ربیعہ یہ مل گیا کچھ اور مانگ. میں یعنی دیکھو بھر کے جھولی میری سرکار نے پھر مجھ سے کہا کہ اور بھی کچھ مانگ، اے ربیعہ اور کچھ مانگ، یہ تو تجھے مل گیا، یہ تو سبھی غلاموں کو مل گیا، تو کچھ اور مانگ. اور وہ بھی بڑے عقل مند تھے، انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے میرے ہاتھ تیرے اس دعا کے بعد. آقا میں اور کیا مانگوں گا، میں نے خدا کی ساری خدائی مانگ لی ہے، میں اور کیا مانگوں گا، اس کے بعد رہ ہی کیا جاتا ہے، میں نے رب کا محبوب مانگ لیا ہے، میں اور کیا مانگوں گا. تو یہ صحابہ کے عقیدے ہیں اور یہ میرے آقا کی عطائیں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جس نے نبی سے سوال کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور پھر یہ کہتے ہیں چلو زندہ ہو قریب ہو تو مانگ لے، اب تو مانگنا بہت ہو گیا ہے بھی دور، اب کیا. میں کہتا ہوں چلو زندہ ہی ہو کوئی تو کیا جنت مانگنے سے جنت مل جائے گی؟ کوئی کتنے بڑے سے بڑا آدمی آ جائے وہ کہہ دے میں جنت دے دوں، ارے کیسے دے دے گا، ارے کسی کا گھر نہیں کوئی کسی کو دے سکتا تو جنت کیسے کہہ دے گا. ارے اپنا گھر آدمی دے سکتا ہے، اپنی زمین دے سکتا ہے، اپنا بینک بیلنس دے سکتا ہے، یہ ایسے دے سکتا ہے کیوں کہ وہ مالک ہے، تم آقا کریم جنتوں کے مالک ہیں, یہ جنت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا تو آقا ہے, رب تو قرآن میں کہتا ہے ملکت کتب ذکر ذکر ان الارض یار سہا عبادی صالح حکم, کہا میں نے یہ تورات میں بھی ذکر کیا, انجیل میں بھی آیت نازل کی, میں نے زبور میں بھی آیت نازل کی کہ جنت کی زمین میں نے اپنے نیک بندوں کی وراثت کر دی ہے, میں نے ان کو مالک بنا دیا ہے. ارے جنت کے وارث تو اللہ کے ولی ہو گئے, تو اللہ کے ولی جس کے قدموں کے صدقے ملتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کیوں نہ تقسیم کریں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ربیعہ جاؤ میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. اور ایک مجلس میں یہ اصحاب اشرم وشا, آج بڑے لوگ اصفاء صحابہ بناتے ہیں, آج بڑے لوگ صحابہ کے نام لیتے ہیں, لیکن یہ اشرم وشرا کون ہیں جن کو میرے آقا نے کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبدالرحمن فی الجنہ. یہ دیکھیے میرے آقا ایک مرتبہ ایک محفل میں کہہ رہے ہیں, اور کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا پتا. بعد میں معاذ اللہ ہم جو ہیں کوئی اور عقیدہ جاتے ہیں شیعہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے تھے. ارے کیا مرتد بھی جنت میں جائے گا؟ میرے آقا نے ایک محفل میں کہہ دیا تم دس آدمی, یہ نہیں دوسرے جنتی نہیں, یہ ایک محفل کی بات ہے. ایک محفل میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دس صحابہ کو جنتی کہا, اور ان کو کہتے ہیں صحاب اشرا مبشرا. تو اس لیے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ان سب کو غرق کر دیا, اور حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو ہم نے نجات دے دی. ان ربا کا لہو العزیز الرحیم, اے محبوب بے شک تیرا رب جو ہے, ان ربا کا پھر وہی بات میں نے کئی مرتبہ اس پر اشارہ کیا. ارے بات تو ہو رہی ہے فرعون کرنے کی, بات تو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دینے کی, لیکن یہاں انا ربا ہم ہونا چاہیے تھا کہ ان کا رب جن کو نجات دی, موسیٰ کلیم کا رب, بنی اسرائیل کا رب بڑا رحیم و کریم ہے, بڑا عزیز و رحیم ہے, لیکن رب کیا کہتا ہے انا ربا کا محبوب تیرا رب, محبوب بے شک تیرا رب لہو العزیز و رحیم وہی عزت والا ہے اور مہربان ہے. بطر علیہ نبا ابراہیم, اے محبوب ان کو خبر سنائیے ابراہیم کی. آج بات کریں نا کسی نبی کی ولی کی, وہ کہتے ہیں بریلیوں کے پاس کس سے کہانیوں کے سوا ہے کیا, یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے, کچھ پڑھتے ہی نہیں ہے, قرآنوں کی تو ان کے پاس نہیں ہے, یہ نبیوں ولیوں کے قصے دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھتے چاہیے قرآن میں کتنے قصے, اللہ اپنے کتنے آدمیوں کا ذکر کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ان کو ذکر سناؤ ابراہیم کا. ارے ہم کسی ولی کا ذکر سنائیں, نبی کا ذکر سنائیں تو اعتراض, رب اپنے محبوب کو کہتا بطل علیہ نبا ابراہیم, اے محبوب ان کو خبر سناؤ ابراہیم کی. اذ قال لابیہ و قومہ ما تعبدون, جب انہوں نے اپنے اب اور اپنی قوم سے فرمایا کیا تم پوچھتے ہو, اب بمانا چچا, کہا کیا تم پوچھتے ہو, قالوا نعبد اصناما, کہا ہم جو ہیں وہ بتوں کو بولتے ہیں, فنزل لها كثير, اور پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں. اب دیکھیے اللہ کی یہ آیت, قرآن کی یہ آیت واضح طور پر ان لوگوں کا رد کر رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی بتوں کو پوجتے نہیں تھے, وسیلہ بناتے تھے. تم نبیوں کو وسیلہ بناتے ہو, وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے, پوجتے وہ بھی نہیں تھے. رب کہتا ہے وہ کہتے ہیں تالو نا بدو سنامن, ہم بتوں کو پوجتے ہیں. آج یہ ظالم کہتے ہیں وہ پوجتے نہیں تھے, وسیلہ بناتے تھے, اور وسیلہ چونکہ شرک ہے, جیسے وہ بتوں کو وسیلہ بنا کے مشرق ہو گئے معاذ اللہ, تم نبیوں کو وسیلہ بنا کے مشرق ہو گئے معاذ اللہ. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کو پوجتے ہیں اور ان کے سامنے عبادت کے طور پر بیٹھتے ہیں. کال حالی یسما اون کم ارتاد اونا, کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے اتمام حجت کر رہے ہیں. ارے جن کو پوچھتے ہو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں؟ اور ینفعونکم, یا تمہیں نفع دیتے ہیں, اور یضرونا, یا تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ جب یہ کچھ نہیں تو معبود کیسے ہو گئے؟ ارے بت جب کسی کی مدد نہیں کرتا, نقصان نہیں دیتا, تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا, انہوں نے کہا, بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا. جب دلیل نہ ہو تو پھر آدمی ایسے ہی کرتا ہے. انہوں نے جب حضرت ابراہیم نے ان کو ساکت کر دیا دلائل کے ساتھ تو انہوں نے کہا جی ہم نے چونکہ اپنے بزرگوں کو ایسے ہی دیکھا ہے لہٰذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں. اب کئی لوگ ایسی آیتوں کو لے کر مسلمانوں پر بھی چشمہ کرتے ہیں جی ہمارے پیروں نے ایسا کیا لہٰذا. ارے بھائی مسلمان اور کافر میں فرق ہے. اگر مسلمان کہے ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا تو وہ دین ہے. کیسے جب صحابہ کی اولاد کیا کہے گی, تابعین کیا کہیں گے, تبا تابعین کیا کہیں گے, یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے دیکھا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور جب کافر کہے گا تو وہ ان کے چونکہ بزرگ کافر ہیں لہذا ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. کہا تھا اب حضرت ابراہیم نے کہا آفر آئی تو ماں کون تم تابود, فرمایا کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں تم پوج رہے ہو, ان تم و ابا حکم الاقدام, تم اور تمہارے پہلے باپ دادے سب بے خبر سب جاہل, تم بھی اور ان کے جو ہیں پچھلے لوگ بھی سارے کے سارے جاہل ہو. فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, کہا بے شک سارے میرے دشمن ہیں سوائے میرے رب کے. یہ ہے بات, ساری دنیا دشمن ہو جائے کچھ نہیں ہے, رب نہ کبھی ناراض ہو جائے. ہم کہتے ہیں یہ بات کروں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی, یہ بات کروں گا تو جو ہے میرا بھائی ناراض ہو جائے گا, یہ کام کروں گا تو والدین ناراض ہو جائیں گے, یہ کام کروں گا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا دیکھو میرا چچا بھی ناراض, میرے سارے رشتہ دار بھی ناراض, نمرود بھی ناراض, نمرودی سارے ناراض, سارے مجھ سے ناراض, میرا رب مجھ پر راضی ہے. سبحان اللہ, یہ ہے بات. ایک رب کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا چھوٹ جائے تو کوئی یہ مہنگا سودا نہیں ہوتا. ساری دنیا چھوٹ جائے نہ چھوٹے تو رب اور رب کے رسول کا دامن نہ چھوٹے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فرمایا اللہ جی کون رب, کون میرا رب, اللہ جی خالقانی جس نے مجھے پیدا کیا, فہو یهدین وہ مجھے راہ بھی دے گا. ارے جو پیدا کرتا ہے وہ راستہ بھی وہی بتائے گا نا, تو پوجنا بتوں کو, اور یہ تو نہیں کہتے نا کہ بتوں کو ہم نے پیدا کیا, یہ تو سارے کافر مانتے ہیں کہ بتوں کو ہم نے بنایا, بازار سے خریدتے ہیں خود بناتے ہیں, لیکن رب پیدا کرتا ہے تو ہدایت بھی دیتا ہے. واللہ جی ہوا یوت ابھی وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے, یعنی یہ بھی اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے. آداب خلت کی جیسی کہ کابت میں ہدایت کما چکا ہے مصالح دنیا کی, اور میرا روزی دینے والا ہے, کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. واللہ جی اتماؤ اور میں وہ ازا مرد تو فوا یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. سبحان اللہ, دیکھو حضرت موسیٰ کس طریقے سے اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں. تم بھی بتوں کو کہو نا یہ کام کر کے دکھائیں, لیکن آج دوسری طرف جو معاذ اللہ نبیوں کو بتوں کے ساتھ بناتے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھیے. تو ادھر ہے یعنی حضرت ابراہیم کہتے ہیں ازا مرد تو فہو یشفین, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو جتنے صحابہ بیمار ہوتے تھے کیا کرتے تھے, میرے آقا کے پاس جاتے تھے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی میرے آقا کے پاس, کسی کی آنکھ نکل گئی میرے آقا کے پاس, کسی کو خارش ہو گئی میرے آقا کے پاس, کسی کو بخار ہو گیا میرے آقا کے پاس. یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ یہ ہمیں شفا دیتے, ہاں وہ کہتے ہیں ان کے صدقے سے رب ہمیں شفا دیتا ہے. میرے آقا ہاتھ پھیرتے ہیں ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ایک شادی تھے ان کی چار بیویاں تھیں, تو وہ بڑا اچھے سے تھا عطر نہیں, لیکن جب وہ گھر میں آتے سارے عطر ختم ہو جاتے, ان کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی. لوگوں نے پوچھا ارے تجھ میں اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے, تو کہا میں بچہ تھا مجھے خارش ہو گئی, سارے جسم پر جھنسیاں نکل آئیں, میری والدہ مجھے حقہ کریم کے پاس لے گئی کہ یا رسول اللہ کوئی علاج کارگر نہیں ہوا, اس کو جھنسیاں نکل آئیں خارش ہو گئی. میرے آقا نے کہا اپنی قمیض اتار دو, میں نے قمیض اتاری, چھوٹے بچے تھے ننگے ہو کر جسم سے یعنی نیچے کا پہنی ہوئی ہے جو بھی اس وقت ٹائم وغیرہ تھا, اوپر سے سارا جسم ننگا ہے, میرے آقا کے سامنے بیٹھ گئے. میرے آقا نے لعاب داہنے پاک لگایا انگلی کو اور ان کی کمر پر لگا دیا اور کہا جاؤ تمہاری بیماری دور ہو گئی. وہ کہتے ہیں بیماری ساری دور ہو گئی, وہ لعاب داہنے پاک لگنا تھا آج کا خوشبو آ رہی ہے, اور سب عطروں سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے. واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ, چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے دلن پھول, اور دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک پھول. اور کیا بات اس چمنستان کی رضا زہراہ کلی جس میں او حسین و حسن پھول سبحان اللہ. تو اس ماں کی خوشبوؤں کا کیا کہنا جہاں زہرا کلی بن کر اور جہاں حسین و حسن پھول بن کر خوشبو دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دے دیتا ہے میرا رب الذی یمی تو نہیں ثم یحیی, پھر وہ مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمعو, اور میں یہ مجھے آس لگی ہوئی ہے, میں طمع کرتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں ان یغفر لی خطیاتی یوم الدین, کہ اللہ میری خطائیں قیامت میں معاف کر دے گا. انبیاء گناہ گار نہیں ہوتے, انبیاء معصوم ہیں, لیکن دیکھو دعائیں پھر بھی کیسی کرتے ہیں. ارے ہم دن رات گناہ کرتے ہیں, دعا کبھی نہیں کرتے, ہم دعاؤں سے منع کرتے, ارے دعا نہ کرنا, نماز کے بعد نہ کرنا, کھانے کے بعد نہ کرنا, کھانے سے پہلے نہ کرنا, اذان سے پہلے نہ کرنا, اذان کے بعد, یہ کیا ہے دعاؤں سے منع. رب کے نبی کہہ رہے ہیں میں تو یہی سوچتا ہوں کہ میرا رب میری خطائیں معاف کر دے گا. دعا مانگنی چاہیے, ہم وقت گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے, کیا کہنا چاہیے. اور پھر حضرت ابراہیم نے کیا کہا, رب ہب لی حکما وانہکنی بالصالحین. اللہ اکبر, باری تعالیٰ مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں, مجھے صالحین سے ملا دے. میں کہتا ہوں اسی آیت کو دیکھ لیجئے, یہی حق اور باطل کا فرق ہو جاتا ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارا حشر ولیوں کے ساتھ کرنا, ہمیں قوسِ اعظم کے ساتھ اٹھانا, ہمیں امام حسنین کی عمر کے ساتھ اٹھانا, ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھانا, ہمیں خواجہ اجمیری اور داتا علی حجویری کے ساتھ اٹھانا. ارے یہ نبیوں کا طریقہ ہے, باری تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملانا. کبھی وہابیوں نے بھی کہا, وہابیوں کی دعائیں سنیں, کبھی آج تک انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہمیں ولیوں کے ساتھ اٹھانا؟ نہیں کرتے. یہ الحمدللہ نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کے ماننے والوں کا کام ہے. اب ان کے ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت دعا مانگتی ہے, باری تعالیٰ مجھے اپنے بلیوں میں, اپنے نیکو پیروں میں, اپنے جو تیرے قرب خاک کے سزاوار ہیں, باری تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ملا دینا. آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ کہنا کہ داتا کے ساتھ, خواجہ کے ساتھ, غوث کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, پیر کے ساتھ, یہ تو بکت ہے. ارے یہ ایک آئے جو ہے یہ واضح طور پر الحمدللہ رب العالمین واضح طور پر فرق معلوم کرا دیتی ہے. وَالْحِکْمِ بِصَالِحِينَ, حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا, باری تعالیٰ مجھے نیکوں کے ساتھ اٹھانا. اور اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں تو حضرت یوسف بھی یہی دعا کرتے تھے, باری تعالیٰ انت ولی فی الدنیا وَالْحِکْمِ بِصَالِحِينَ, باری تعالیٰ مجھے تو میرا ولی ہے, مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا. تو یہ کمال ہے حضرت, دیکھیے ہم سب کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت, اور جن کی ملت ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ دعائیں دیکھیے, قرآن کی دعائیں دیکھیے, قرآن واضح طور پہ فرق جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اور آیت نہ بھی ہوتی ہمارے لیے یہی ایک آیت کا بھی تھی کہ ولیوں کی سنگت مانگنا اور ولیوں کے ساتھ اٹھنے کی دعا مانگنا, یہ نبیوں کی دعائیں ہیں, یہ ہم مانتے ہیں, وہاں بھی نہیں مانگتے. جس لیے آخرین, اور میری سچی نام لاکھ پچھلوں میں, اللہ اکبر, باری تعالیٰ مجھے پچھلے آنے والے یاد کرتے رہیں. یہ بھی دیکھو اللہ کا کرم ہے نا, ایسے میں کہتا ہوں الحمدللہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت تو سارے کا سارا قرآن ہے, اور قرآن سارے کا سارا مسئلہ کے حق کو واضح اور بیان کرتا ہے. باری تعالیٰ میرا ذکر پچھلوں میں رکھنا. آج کتنے ماں بھی ہیں جن کا ذکر ہے پیچھے, ارے وہ خود کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فتح نہ دروس, یہ نیک لوگوں کے ذکر ہوتے ہیں. آج بھی جہاں جائیں غوث اعظم کی گرمی ہو رہی ہے, آج بھی جہاں جائیں حضرت خواجہ اجمیری کی چھٹی ہو رہی ہے, جہاں چاہے ارے حضرت داتا علی حجویری کا نام لیا جا رہا ہے. مجھے کن کے نام زندہ رہتے ہیں, رب کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم نے مجھے کہا تھا وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فی الآخرین, باری تعالیٰ میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں بھی, وہ پیچھے آنے والے, اور الحمدللہ رب نے ایسی دعا قبول کی. یہودیوں کو دیکھیے, عیسائیوں کو دیکھیے, مسلمانوں کو دیکھیے, جتنے بھی کتب سماویہ اور دین سماویہ کے ماننے والے ہیں سب حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدا مانتے ہیں, سب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. وجعلنی من ورثت جنت النعیم, اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. ارے بھائی ان کے تو ذکر جنت مل رہی ہے, تو وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہے یہاں کچھ لوگوں کو, دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو یہ آیت کریمہ یہ آیتوں سے ایک بہت بڑی ٹھوکر لگی, جیسا ابھی پچھلی آیت میں نے پڑھی نا, والے اتنی بھی صالحین اس سے اور اس آیت سے, وجعلنی من ورثت جنت النعیم. کچھ وہ لوگ وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت سیدنا ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں مجھے ولیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ ملا دے, اور مجھے ان میں کر جو جنت کے وارث ہیں. تو کچھ لوگوں میں یہ عقیدہ بن گیا کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں صالحین کے ساتھ ملا دے, اور رب کہتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار جو ہیں انعام والے ہیں. حالانکہ یہ عقیدہ صحیح نہیں, نبی ولی سے افضل ہوتا ہے, ولی نبی سے افضل نہیں ہوتا. ہر نبی میں ولایت ہوتی ہے, کوئی ولی جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا, ضروری نہیں. ہاں ہر نبی ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا. نبی بلند ہے جو ولی سے, اور ولی تو نبی کا امتی ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ایسی آیتوں سے ٹھوکر لگی. مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت جو ہے الحمدللہ رب العالمین جز مراتب کا یہ خیال رکھتا ہے, رب کو رب, رسول کو رسول, صحابہ کو صحابہ, اہل بیت کو اہل بیت, اور ولیوں کو ولی مانتا ہے. نہ ہم رسول کو خدا بناتے ہیں, نہ غیر نبی کو نبی بناتے ہیں, نہ نبی سے ولی کو بناتے ہیں. الحمدللہ جتنا رب نے کسی کو دیا ہے رتبہ اہل سنت و جماعت اتنا ہی الحمدللہ جو ہے وہ مانتے ہیں. تو کہا باری تعالیٰ مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. بہت پھر لے ابھی باری تعالیٰ میرے آپ یعنی چچا کو لے ابھی میرے باپ کو بخش دے, انہ کان من الضالین, بے شک وہ گمراہ ہے. یوسف کتاب نے چچا کے بارے میں دعا کی جب آپ یعنی نکلے تھے آگ سے, نارے نمرود سے نکلے تو اس وقت کتاب نے یہ دعا کی, لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ گمراہ ہے, گمراہی پر مر گیا, تو کہا میں اب دعا نہیں مانگوں گا. لیکن جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا تھا تو پھر دعا کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اگر آپ کے والدین مشرک ہوتے تو اتنے سالوں کے بعد یہ تو ہے کبھی بھی دعا نہ مانگتے, اتنے سالوں کے بعد دعا جو مانگی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین مومن ہیں, وہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرتے. بلا تخزنی یوم یبعثون, اور باری تعالیٰ قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا. کس دن؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے. قیامت کے دن کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا, بس کام نہیں آئے گا. ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو سلامت دل لے کر. کام آئیں گے, کون کام آئیں گے؟ وہ کام آئیں گے جو سلامت دل والے ہیں, جو اللہ کے حضور سلیم القلب ہو کر حاضر ہوتے ہیں. وہ آئیں گے جو شرک کفر نفاق سے پاک, وہ تو اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو, اور اولاد بھی جو صالح ہو. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے, ایک صدقہ جاریہ, دوسرا وہ مال جس سے وہ لوگوں کو نفع اٹھائیں, اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اب یہ دیکھیے یہاں بھی اللہ جل مجد و کریم میں بہت پیاری بات, ساری اللہ کی پیاری باتیں ہیں. یہاں کہہ دیا کہ کوئی نفع نہیں دے گا, لیکن جو قلب سلیم لے کر آیا اس کو ہر چیز نفع دے گی. وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور متقین کے جنت قریب کر دی جائے گی, پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے, سامنے کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تعبدون، بناؤ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، بناؤ جن بتوں کو تم پوجا کرتے تھے رب کے سوا، ان کو بلاؤ آج مین دونی تبدا کے سوا، حال ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ نہیں، اس دن کوئی بت کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ بدلہ کون لے سکتا ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اُنڈے کر دیے جائیں گے جہنم میں، سب گمراہ، سر کے بل ڈالے جائیں گے، سر سے گھسیٹ کر پیشانی کے اوپر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو رب کہتا ہے اونڈا کر کے، الٹا کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وجنود ابلیس، ابلیس آزماؤس، اور ابلیس کے لشکر سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قالوا وهم فيها يختصمون، اب وہ جہنمی وہاں لڑیں گے، جھگڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم گمراہی میں تھے دنیا میں، اللہ کی قسم ہم دنیا میں نہ سمجھ سکے. اذ نصدیکم برب العالمین، جب تمہیں رب العالمین کے برابر کراتے تھے، او بتو آج تمہیں ہمارے ساتھ جل رہے ہو، ہم بڑے گمراہ تھے، ہم نے تمہیں رب کے برابر کرا دیا. وما عدلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے، غلط کام لوگوں نے ہمیں جھٹلا دیا، جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی، یا وہ پہلے لوگ جن کا ہم نے اتباع کیا، یا ابلیس اور اس کی ذلیت نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. فما لنا من شافعین، آج ہماری کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا نہیں. قیامت کے دن بےمانوں کی، کاروں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. لیکن یہ دیکھیے، ولا صدیق حمید، اور نہ پیغام خار دوست، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو کام آئے. یہ بات کفار اس وقت کریں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء اولیاء اور ملائکہ اور صالحین ایمان والوں کی جو ہے وہ شفاعت کر رہے ہیں. اب وہ کہیں گے کاش ہم کسی کو نیک آدمی کو دوست بنا لیتے، کاش ہم نیک آدمی کے ساتھ سنگت اختیار کر لیتے. جب مسلمان گناہ گار جا رہے ہوں گے، کوئی اللہ کے نبی کی شفاعت کے ساتھ، کوئی ولی کی شفاعت کے ساتھ، کوئی دوست کی شفاعت کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کہے گا میرا فلاں دوست کہاں ہے، کیا حال ہے اس کا. اب اللہ کے اللہ مجد الکریم تفریح شیئر کریں گے، وہ تو جہنم میں چلا گیا. وہ آدمی جنتی نیک آدمی پریشان ہو جائے گا، میرا دوست جہنم میں. اسی وقت رب کہے گا اس کے دوست کو نکالو جہنم سے، اور اس سے پوچھو کہ کیا جاتا ہے. تو نیک دوست کا گناہگار دوست جو ہے جو جہنم میں جائے گا، وہ دوست کے کہنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. اسی لیے میرے آقا نے کہا کہ نیک لوگوں کو اپنا دوست بنایا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایماندار دوست بڑھاؤ، کیونکہ وہ روز قیامت شفاعت کریں گے. اگر تمہارے دوست نیک ہوئے تو خود جنت میں اس وقت جائیں گے جب تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم نیک لوگوں کو دوست بنا لیتے، کاش ہم مومنوں کو دوست بنا لیتے. آج دیکھیے اللہ کے نبی بھی شفاعت کر رہے ہیں، صدیق اکبر بھی کر رہے ہیں، روح اعظم بھی کر رہے ہیں، عثمان غنی مولا علی بھی کر رہے ہیں، نیک لوگ بھی جو ہیں وہ سفارش کر رہے ہیں، کاش ہم بھی ان کو مان جاتے. لیکن آج لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبیوں کی شفاعت بھی کام نہیں دے گی. ہاں ان کی کوئی شفاعت ان کو کام نہیں دے گی، لیکن آقا کے غلاموں کو آقا کی شفاعت کام دے گی، صحابہ کی شفاعت کام دے گی، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا، نیک آدمی شفاعت کرے گا، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے. تو رب کہتا ہے اس وقت کہیں گے کاش ہمارا آج کوئی دوست ہوتا، فلو انا لنا کر رہا تھا، کاش ہم واپس پھرنا ہوتا، کاش ہم دنیا میں جاتے، خانا کوبنا مثل مومنی، تو ہم مسلمان ہو جاتے، ہم بھی نیک مان جاتے. لیکن اس وقت تو واپس کوئی نہیں آئے گا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وہاں کہنا چاہ مومن ہیں لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے. وہ ان ربا کا, اور بے شک محبوب تیرا رب لہو العزیز الرحیم بڑا عزت والا بڑا رحم والا ہے, وہ غالب ہے وہ رحیم ہے, وہ نیک لوگوں کے دوست کو محبوب تیرے غلاموں کو تیری شفاعت کے ساتھ وہ جنت عطا فرمائے گا. اس دن شفاعت کے منکر, اس دن امداد رسول کے منکر, اس دن آقا کریم کی مدد کے منکر رو رہے ہوں گے. اسی لیے تو آج حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ارے قیامت میں تو کہے گا لیکن اس وقت کام نہیں بنے گا. آج آقا کو پکار, آج ان کو مان, انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ تیری مدد کریں گے اور تجھے جنت میں ساتھ اپنے لے کر جائیں گے. دعا کیجئے اللہ جل مجدل کریم ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو آقا کی, جو اولیاء کی, جو صحابہ اہل بیت اور انبیاء کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں گے. اور دعا کیجئے اللہ جل مجدل کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے پڑھ کے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز ایک ناصیب ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. ہمارے ہاں کاکا کے ساتھ شہزاد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک نعت سنائے, اس کے بعد انشاءاللہ کاکا جی بھی نعت پڑھیں گے. آج ایک مل جائے دو نعتیں انشاءاللہ ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب.